रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो आरिया, ओ टूटे आरिया मिला दे। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो आरिया, ओ टूटे आरिया मिला दे। तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह।